Els responsables de la residència Sant Cebrià de Tiana alerten que no poden garantir que pagaran totes les nòmines dels seus treballadors aquest mes de setembre. El motiu és la greu situació econòmica en la qual es troben després de passar 6 mesos sense cobrar per part de l'Ajuntament. Asseguren que el consistori els deu 300.000 euros i ara la situació es veu agreujada amb l'anunci de la Generalitat de suspendre 2 mesos el pagament a les residències de gent gran per falta de diners. La directora de la residència per gent gran de Tiana, Esther Romero, ha subratllat que la seva situació és especialment complicada, tenint en compte que són una empresa de recent creació i que no tenen capacitat de maniobra davant l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, perquè el titular de la residència és l'Ajuntament de Tiana. Aquesta situació ja ens afecta perquè els 60 dies que triga a pagar l'ICAS per nosaltres són 180. Són els dies que nosaltres triguem a cobrar de l'Ajuntament. Ara, a dia d'avui, l'Ajuntament ens deu 300.000 euros. I estem parlant d'una empresa que encara no fa 2 anys que està en funcionament. És molt improbable que puguem pagar les nòmines aquest mes. La directora de la residència Sant Cebrià també ha destacat que un endarreriment a l'hora de cobrar implica que l'empresa ha de retallar despeses i que el projecte inicial d'atenció de qualitat no s'està complint, perquè és impossible que se sustenti el funcionament diari amb els pacients només amb els diners que reben de les places privades. Tenim la sensació que les persones que tenen responsabilitat ens veuen amb una capacitat il·limitada per suportar aquesta situació. I, en conseqüència, doncs, hi ha un immobilisme per part d'aquestes persones que podrien trobar alguna solució perquè pensen que estem en una situació que això no ens ve d'aquí, no? Que podem estar il·limitadament sense percebre aquests diners. Doncs no és així. Per la seva banda, l'Ajuntament de Tiana ha confirmat que encara no han pagat els mesos de juny, juliol i agost perquè estan pendents del pagament de la Generalitat. És per això que el regidor responsable de l'àrea de millora de l'administració, José Navarro, ha demanat paciència tenint en compte la delicada situació en la que es troben les finances del consistori municipal. Nosotros normalmente las facturas de la residencia las pagamos en la medida que nos paga la Generalitat. Que la Generalitat pues, nos debe esas 3 facturas. ¿No? Luego, otra cosa que puede haber es que seguramente hay diferencias de criterio en cuanto a precios, atrasos por temas de IVA, que son temas que están un poco enquistados de legislaturas anteriores y entonces nuestro propósito es solventarlo lo antes posible y dejar el tema zanjado en la medida que podamos. Actualment l'Ajuntament de Tiana es fa càrrec de 32 places per gent gran a la residència Sant Cebrià i ara es troben en negociacions pel pagament del deute. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.